ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्म संहिता का एक श्लोक है। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रदं यो वायोरथापि मनसो मुनि पुंगवानम् सोप्यस्ति यत् प्रपदसीन्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। इसका अर्थ क्या है, कोई बोल सकते? श्लोक चैंपियन नारायण भक्त दास, इस श्लोक का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि योगियां जो प्राणायाम आदि नहीं प्राणायाम से अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं, तो यदि मन का वेग से क्रो क्रो जीवनों में ऐसा योग अभ्यास करते हैं, तो फिर भी भगवान गोविंद के चरण प्रांत टिप क्या बोलते हैं, चरण के अग्रभाग पर पहुंच नहीं सकते। और इस श्लोक में उल्लेख है कि योगियां भगवान की कृपा से भवसार पा करते इंद्रियों को निग्रह करके, तो वो ब्रह्म संहिता श्लोक में पंथास्तु कोटि शतवत्सर उस श्लोक में योगी का मतलब अष्टांग योगी या ध्यान योगी या ज्ञान योगी जो भक्ति नहीं करते, और इस श्लोक में योगी का मतलब भक्ति योगी, क्योंकि केवल भगवान के भक्तों इनकी कृपा प्राप्त करते हैं, भगवान की पूरी कृपा प्राप्त करते हैं, सब तो भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं, तो कामियों भी भगवान की कृपा मिलते हैं। कामी लोग चाहते हैं धन समृद्धि रूप इत्यादि भौतिक बल, ये सभी भौतिक बल और भगवान की कृपा से मिलते हैं। काम शांता कामनां सिद्धिं यजन्ते इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषो लोके सिद्धिः भवति कर्मजा। कामियों काम करते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं और देवताओं की कृपा से क्षिप्रम ही तुरंत ही वो वर मिलते हैं, धन यश रूप इत्यादि इन सब भौतिक वर मिलते हैं। वो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण गीता से वो काम करने से सिद्धि भवती कर्म जा कर्म सिद्धि मिलते हैं। कर्म सिद्धि का मतलब ऐसा भौतिक सुविधाओं में, लेकिन गीता में कृष्ण और व्याख्या करते हैं कि एक काम सिद्धि एक्चुअली तो कोई सिद्धि नहीं है, क्योंकि पूरा भौतिक जगत का लक्षण क्या है, दो मुख्य लक्षण है, क्या है जगत नारायण भट्टदास बोलो दुखालयम शाश्वत, और दूसरे रूप में दूसरे शब्दों में दूसरे श्लोक में कृष्ण तो एक ही वचन बोलते हैं, वो क्या है दुखालयम शाश्वतम, और दूसरे शब्दों में भगवान एक ही बात बोलते हैं दूसरे श्लोक में गीता में अनित्यम असुखम लोकम, अर्थात इस जगत दुखमय है और सब कुछ जो है जगत में सब अस्थाई है और जगत भी अस्थाई। इस जगत का जगत की सृष्टि होती है और अंत में उसका संहार होगा, भूतभा भूतभा प्रलय होते, तो इसलिए कर्म सिद्धि जो है वो एक्चुअली सिद्धि नहीं है। और दूसरी बात है कि कृष्ण बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि वो कर्म सिद्धि मिल जाती है देवताओं की कृपा से, लेकिन दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं कि एक्चुअली मैं विहितान ही था, देवताओं जो देते हैं तो मेरे से अधिकार प्राप्त करके देवताओं ये सब वर दे सकते, क्योंकि कृष्ण स्वयं तो ये सब मूर्ख लोगों को धन यश इत्यादि नहीं देते, तो देवताओं तो वो जिम्मेदार देते, तो तुम लोग वैसे करो, ये सब मूर्ख लोगों को संचालन करो। तो कर्म सिद्धि, ज्ञान सिद्धि, ध्यान सिद्धि, तो सब सिद्धि भगवान की कृपा से मिलते, तो सब कुछ भगवान की कृपा से चल जाते हैं, सब कुछ जो इस जगत में है और वैकुंठ जगत में भी सब कुछ भगवान की कृपा से चलते, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान, तो सब कुछ इनके नियंत्रण में है। लेकिन विशेषकर श्रीमद् भागवत में, जिसमें श्रीमद् भागवत में केवल शुद्ध कृष्ण भक्ति अनुमोदित होते हैं, तो इस श्रीमद् भागवत में जब कृष्ण की कृपा जब इस विषय आते हैं, तो कृपा का मतलब इनकी प्रेम भक्ति प्राप्त करना, इसका मतलब भगवान की पूरी कृपा क्या है, धन यश इत्यादि प्राप्त करना वो नहीं है, और मुक्ति प्राप्त करना वो भी नहीं है, भगवान की पूरी कृपा है इनकी सेवा में स्थान में होना। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना की, ऐ नंद तनुज किंकरं पतितं वाङ्मयं भवं भूतो कृपया कृपा कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं चिंतन, हे भगवान ये मेरी आशा है कि मैं बहुत पतित जीव हूं, इस घर भौतिक जगत में संकाश करता हूं, तो आपकी कृपा से चाहता हूं कि मैं ऐसी स्थिति में कि आपके चरण राज में मैं एक कण जैसे हूं। इसका मतलब है भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना, उनकी सेवा करना, उनका सेवक होना। तो कैसे भगवान की सेवा में स्थित होना, तो भक्ति के द्वारा, भगवान की सेवा उसका दूसरा नाम है भक्ति, प्रेममय सेवा। दूसरी प्रकार की सेवा भी है जो प्रेममय नहीं है, जो आकांक्षामय, वो कामयोग बोल सकते, कामयोग भी कृष्ण सेवा करते हैं, सब तो नहीं करते, लेकिन कोई कोई कृष्ण से एक्चुअली कृष्ण सेवा नहीं करते लेकिन काम करते हैं, और वो काम फल से कुछ भगवान को अर्पण करते हैं, और किस लिए अर्पण करते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि आज यदि कुछ भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान से और ज्यादा भौतिक वर मिलेंगे, तो ये एक्चुअली भक्ति नहीं है, वो एक प्रकार की सेवा है लेकिन एक्चुअली वो सेवा नहीं है, वो भक्ति नहीं है, वो काम योग बोलते हैं, जिसमें प्रेम नहीं है, और भक्ति का मतलब जिसमें प्रेम होते हैं, तो भक्ति मतलब प्राथमिक वास्तव में भक्ति में तो पूरा प्रेम नहीं होते, लेकिन जो इस शुद्ध भक्ति मार्ग में आते हैं तो प्राथमिक वास्तव में भी प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए आते हैं, और यही हमारे प्रचार है, हम ऐसे ही प्रचार नहीं करते कि आओ मंदिर में और कुछ पैसे दो और इससे भगवान का वर मिलेंगे और आपका भौतिक धन यश इत्यादि वो सब बढ़ेगा, हम वैसे ही प्रचार नहीं करते, हम प्रचार करते हैं कि सर्वधामान परित्यज, और ये सभी आकांक्षा धर्म के द्वारा अर्थ मिलेगा उसको चढ़ना, वैदिक संस्कृति में चतुर्वर्ग है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और ज्यादा लोग तो धर्म पालन करते हैं क्योंकि सोचते कि धर्म पालन करने से हम अर्थ मिलेंगे पैसा, लेकिन हम तो वैसे ही प्रचार नहीं करते। हम प्रचार करते हैं कि धर्म क्या है कृष्ण से, और अर्थ से क्या करना चाहिए कृष्ण से, और काम तो वो काम कृष्ण कर्मार्थन है, काम ये इच्छाओं तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और मुक्ति तो भक्तों तो मुक्ति को कुछ दान नहीं दे, हम मुक्ति नहीं चाहते सेवा चाहते। तो ये चतुर्वर्ग है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और ये चार अंक बहुत बहुत ऊपरी है पंचम पुरुषार्थ प्रेम कृष्ण प्रेम प्रेम परम पुरुषार्थ, ये एक्चुअल पुरुषार्थ है। ये चतुर्वर्ग का दूसरा नाम है पुरुषार्थ, तो सभी लोग का अर्थ अर्थात सभी लोगों का करना चाहिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों का अनुसंधान करना, ये चारों के लिए प्रयास करना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट बोलते हैं कि ये चारों के अतीत कृष्ण प्रेम प्राप्ति पंचम पुरुषार्थ और वास्तविक पुरुषार्थ वास्तविक प्रयोजन। तो मानव जन्म में ये धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों है, लेकिन भक्ति जीवन में ये चारों का जरूरत नहीं है। तो साधारण धर्म पालन करना है सामाजिक श्रृंखला रखने के लिए, श्रृंखला बोलते हैं हिंदी में, श्रृंखला मींस लाइक ऑर्डर, श्रृंखला चेन बट इन बंगाली आल्सो मींस लाइक मेंटेनिंग ऑर्डर एंड लाइक दैट एनीवे इट्स नॉट हिंदी। तो समाज में शांति रखने के लिए लेकिन भक्तों जानते हैं कि साधारण धर्म पालन करने से यदि उसके द्वारा भगवत सेवा नहीं होती है तो वो साधारण धर्म वर्जनीय है। और भक्तों जानते हैं कृष्ण स्वयं बोलते सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज, सभी प्रकार का धर्म त्याग करके मेरे पास आओ मेरे शरण में आओ। जैसे कि साधारण धर्म है कि पुत्रों मां बाप की सेवा करेंगे, लेकिन आप देखते हैं सब जवान है जो मां बाप की सेवा नहीं करते तो वो धर्म के विरुद्ध है, वो साधारण धर्म के विरुद्ध है। लेकिन परम धर्म है यही समझना कि पिता हम अस्य जगत माता धात पितामह, कि पिता माता कौन है कृष्ण, प्रति जन्म जन्म सभी पिता माता पाए, गुरु कृष्ण नहीं मिले भज हरि आए। चैतन्य मंगल में ही बंग है कि हर जन्म में सब प्राणी एक मां और एक बाप मिलते, लेकिन वास्तविक मां बाप है कृष्ण। तो अगर अवसर मिलते है गुरु और कृष्ण की सेवा करने तो सेवा करना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो सब कुछ छोड़ के श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो मां बाप की परम सेवा करते हैं, क्योंकि वो एक धार्मिक विधि है मां बाप की सेवा करना। इसका मतलब मां बाप कुछ काम करना और मां बाप को पैसा देना, एक्चुअली पैसा नहीं मतलब कुछ करना चाहिए मां बाप को, तो वृद्धावस्था में पालन करना इत्यादि। तो ऐसा है वो शारीरिक कल्याण के लिए मां बाप, लेकिन शरीर तो अस्थाई है, तो वो एक प्रकार की सेवा है और उनके महाप्रस्थान के बाद वो श्राद्ध करना है, पिंड अर्पण करना है। तो ये सब माँ बाप का कल्याण के लिए है, लेकिन वास्तव में ये सब भौतिक कल्याण तो कोई कल्याण नहीं है। तो जो भी करना है माँ बाप के लिए, तो माँ बाप तो जन्म मृत्यु चक्र में रहेंगे। तो इसलिए पिता माता के लिए परम कल्याण क्या है? कृष्ण भक्ति करना। जैसे पिता माता और उनके पहले अनेक पीढ़ी पितृगण का उधार हो, मतलब सब कृष्ण भक्ति में रहेंगे, तो ये परम पिता माता की सेवा है। इसलिए एक श्लोक है भगवत में, देवाशी भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकर नायमी चराजम सर्वात्मना यह शरणं शरण्यं कतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम। इस श्लोक श्रील प्रभुपाद का भगवत गीता तात्पर्य में दो बार इस श्लोक आते। इसका मतलब है कि सब मानव, सब मानुष ऋणी है, देवा ऋषि भूत आप्ता और पितृगण पांच प्रकार के ऋण है। अर्थात दूसरे लोगों को, जैसे कि समाज में तो सब परस्पर सहयोगिता करते हैं, तो हम सभी लोगों से ऋणी होते। जैसे कि धोबी तो समाज में उसकी बड़ी स्थिति नहीं है, और डोम नीच स्थिति, आज तो डोम का जरूरत नहीं है, वो फ्लश टॉयलेट है। लेकिन डोम क्या कहते हैं, मतलब तो मल, परित्यक्त मल को हाथ से लेके जाते हैं। वो भारत का स्वाधीनता समय जब इंडिया और पाकिस्तान विभाजित हो गया, तो उस समय तो सब हिंदू पाकिस्तान से चले गया, लेकिन वो मुसलमान वो नीच जाति हिंदुओं को बात, तुम लोग रहो मत जाओ, क्योंकि वो लोग का कर्तव्य है वो थाती ले जाना, तो मुसलमान तो नहीं करना चाहता था। इसलिए अभी तक पाकिस्तान में वो नीच जाति हिंदू है, तो हम विनी है उसी लोगों से, विन है मतलब सेवा करते, तो भी सेवा करते, नाई सेवा करते, ब्राह्मणों हमको शिक्षा देते। अभी ये समाज में ये सब नहीं है, लेकिन फिर भी सब लोगों का ऋण होते, हम शिक्षा मिलते स्कूल कॉलेज में, तो ऐसे इंजीनियरिंग डिग्री मिलते, फिर जॉब मिलते, तो हम ऋण ही होते। और माँ बाप से ऋण है, और पशुओं से भी ऋण होते, हम गायों से दूध मिलते, और कुत्ता भी कुछ सेवा करते हैं, अगर कुत्ता रखना है तो कुत्ता तो डार्विन जैसे है, ऋण होते। और विशेषकर ऋषिगण से हम ऋणी है, क्योंकि ऋषियों हमको ज्ञान देते हैं। दिवाशी पुत्र नृणाम पितृणाम और पूर्व पुरुषों से हम ऋणी है, तो ये सब ऋण है। लेकिन अगर कोई कृष्ण भक्ति में आत्मसमर्पण करते हैं, तो ये सब ऋण का शोध होते हैं। शोध बोलते हैं हिंदी में, शोध शोध What's the word for payment of a debt? Rinto chukana. It's a different language from Bengali. So koi rin nei rete. So rin chukta hai. Complete, finished. So I say, Krishna bhakti to sabhi jivan ke liye shreshth rasta hai. Aur is shlok mein yogi ka shabd ka matlab bhakt. Yahan par yogi ka matlab nahi hai karma yogi, jnana yogi, dhyana yogi. Kyunki waise log to bhagwan ke paas nahi jaate. Dusre shlok hai, pantastu koti shatavatsa. Yogi aam to jo itna कठोर तपस्या करते हैं तो फिर भी भगवान के पास नहीं जा सकते, नहीं जा सकते क्योंकि ऐसी इच्छा नहीं है। अष्टांग योग में, ध्यान योग में ऐसी इच्छा नहीं होती। इच्छा है कि योग करने से हम भगवान का रूप में लीन हो जाएंगे, या हम भगवान की अंग ज्योति में लीन हो जाएंगे, या हम भगवान के समान बन जाएंगे। तो ऐसी इच्छा नहीं है काम योग, ज्ञान योग, ध्यान योग में ऐसी इच्छा नहीं होती है कि हम भगवान की सेवा करेंगे। तो इच्छा नहीं होती है तो ऐसा वर नहीं मिलते। और काम योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, उसमें साधना जो है या कृत्य जो है तो उससे भगवान की पूरी कृपा नहीं मिलती। केवल भक्तों भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं और आरंभ से प्राथमिक अवस्था में तो चाहते हैं कि हम शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करेंगे। और वैसे भक्तों भगवान की कृपा से अदमित इंद्रियों को दमन कर सकते और अदम्य इंद्रियों को दमन करते। योगी अंग बहुत बहुत कष्ट करते, बहुत तपस्या करते इंद्रियों को दमन करने के लिए, लेकिन नहीं कर सकते। लेकिन भक्तों का भगवान की कृपा से तो हम अभी भक्ति के कनिष्ठ में तो ऐसे तो इंद्रिय दमन में हम कुछ तकलीफ में तो हम सोचते कि इंद्रियों को दमन करना इतना आसान नहीं है। लेकिन ऐसे विश्वास होना चाहिए कि भगवान की कृपा से संभव होगा, संभव होगा। अगर भक्तों का यही विश्वास है कि मेरे खुद का बल नहीं है इंद्रियों को दमन करना, खुद की शक्ति नहीं है मन स्थिर करवाना, लेकिन यही विश्वास है कि अगर हम भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करेंगे, हे भगवान मैं अधम हूं, मैं बदमाश हूं, लेकिन यही विश्वास है कि आप दयालु भगवान है और अगर हम प्रयास करेंगे आपकी सेवा में आप जो हमको यही कृपा देंगे, यही वर देंगे जिससे हम आपके चरण कमलों की सेवा प्राप्त कर सकेंगे। तो यही भक्तों का विश्वास है। जैसे कि इस श्लोक में तो वही बात है और सभी शास्त्रों में भगवान कहते गीते में भीतर आग दयाक्रोधमन्नयामामुपाशिताः बहवो ज्ञान तपसा पूतमाद भावनागताः कि आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होकर बहुत लोग ज्ञान और तपस्या के द्वारा मुझको प्राप्त किए हैं। इस श्लोक में ज्ञान और तपस्या का मतलब नहीं है मायावादियों का ज्ञान और शुष्क ज्ञान और शुष्क तपस्या का, इसका मतलब है कृष्ण भक्ति। तो सभी शब्द जो शास्त्र में है तो उसका प्रसंग के द्वारा समझना चाहिए। जैसे कि इस श्लोक में योगी शब्द प्रयोग करते हैं तो योगी इस श्लोक में योगी इस अर्थ है भक्त, क्योंकि ऐसा नहीं है कि योगी हम वो साधारण योगी हम जो अष्टांग योग करते हैं तो भगवान के पास जाते हैं। तो वो शास्त्र में तो सभी जगह में तो यही पता मिलते हैं कि जो योगाभ्यास करते हैं साधारण अष्टांग योग करते हैं तो भगवान के पास नहीं जाते और जरूर नहीं जाते क्योंकि योगियों की इच्छा तो वैसे नहीं है। अगर योगियों तो योग करके करके करके करके तो एक दिन अनुभूति करते कि अभी मैं कृष्ण लीला में हूं, अभी गोप या गोपी शरीर मिल गए हैं वृंदावन में तो खिलाफ करूंगा। तो इतने सर योग अभ्यास किया था किसके वो गोपी होने के लिए, स्त्री शरीर मिलने के लिए और ये कृष्ण की सेवा करने के लिए, नहीं सभी योग किया था जैसे कि खुद को भगवान बनाना है और अभी भगवान की सेवा करना है तो योगी हम नहीं चाहते इसलिए नहीं मिलते कृष्ण भक्ति। तो इसलिए इस श्लोक में समझना चाहिए कि योगी का मतलब भक्त, जो भक्ति योग योग भक्तों भी योगी है। ये योगी शब्द तो साधारणतया वो अष्टांग योग अष्टांग योग समझते वो शब्द से, लेकिन वास्तव में इस श्लोक में योगी का मतलब भक्त और भक्तों भी योगी है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि श्रेष्ठ योगी हम कौन है। ये इस अध्याय में जिसमें ये श्लोक आते हैं, इस अध्याय में श्री कृष्ण तो पूरा अष्टांग योग की भदती वर्णन करते हैं अर्जुन को और अर्जुन श्री कृष्ण को बोले कि ये मेरे लिए ये योगाभ्यास करना संभव नहीं है। तो उसमें बहुत प्रयास करने है मन को दमन करने, लेकिन अर्जुन बोले कि चंचलांगी मन कृष्ण कमाति बलवर्जितं तजाहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करं। अर्जुन बोले कि मन इतना चंचल होते हैं कि इसको दमन करना असंभव है, जैसे कि हवा का नियंत्रण करना संभव नहीं है तो वैसे मन को नियंत्रण करने तो ऐसे भी असंभव। तो कृष्ण बहुत कुछ बोले इसके प्रसंग में, लेकिन अंत में बोले कि जो श्रेष्ठ योगी कौन है, नहीं है जो जंगल या पहाड़ के गुहा में तपस्या करते हैं ध्यान करते हैं। परम योगी कौन है जो मेरी सेवा करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ। अर्थात अर्जुन तो परम योगी है। अर्जुन कैसे योग किया है, लड़ाई करके। तो योग ये शब्द का साधारण अर्थ साधारण प्रयोग जो अष्टांग योग करते हैं, लेकिन वास्तव में भक्तों परम योगी है। क्योंकि योग इस शब्द का क्या मतलब, युक्त होना। तो युक्त इसका क्या मतलब, हम भगवान के दास है, जीव तो भगवान के दास है, लेकिन अभी हम भगवान से अलग जैसे, एक्चुअली कोई तो भगवान से अलग नहीं हो सकते, लेकिन ऐसे हमारी इच्छा है वैसे कि हम भगवान को भूल करेंगे और स्वयं भगवान बनें। तो वो प्रयास चलते इस भौतिक जगत में, जिसलिए हम अयुक्त है, हम भगवान से दूर है। एक्चुअली कोई तो भगवान से दूर नहीं होते, लेकिन ऐसी धारणा है, बद्ध जीवों की धारणा है कि मैं भगवान से, कोई भगवान नहीं है, मैं भगवान हूं, और अगर भगवान हो तो उसको हटा दो। ये बद्ध जीवों का ऐसे दुर्बुद्धि। तो भगवान के साथ युक्त होना इसका मतलब वापस इनकी सेवा में प्रयुक्त होना। तो इसलिए चेतना जो अभी इतने से खराब है तो भगवान को हटाना दो, ऐसे चेतना है तो उसको सुधार करना चाहिए। तो इसलिए ये सब योग पद्धति है, लेकिन एक्चुअली काम योग, ज्ञान योग और ध्यान योग से तो चेतना अच्छी तरह सुधार नहीं हो। खाली भक्ति योग में चेतना का परिवर्तन है और चेतना शुद्ध बन जाते हैं। शुद्ध का मतलब यही इच्छा होती है जीव का कि अभी इतने सा जीवन में भगवान और इनकी सेवा को उपेक्षा की, तो अभी मैं प्रस्तुत हूं इनकी सेवा का, तो यही भक्ति। बहुत सारा, बहुत ही सारा है योग्य हम तो इतना सा तकलीफ ग्रहण करते हैं, फिर भी तो क्या मिल गई, तो एक्चुअली कुछ नहीं। योग्य हम सोचते हैं कि मैं अभी कुछ मिस्टिक पावर, योगिक शक्ति मिलता हूं, लेकिन वो सब काल्पनिक, तो क्या शक्ति। वो सोच अभी मैं अनिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, ये सब सिद्धि प्राप्त करते, जैसे कि बिना प्लेन से आकाश में जा सकते, तो वो क्या है, वो बच्चे के खेलने जैसे, उससे एक्चुअली कोई फायदा नहीं होता। तो वास्तविक सिद्धि है ये भगवान की सेवा में युक्त होना, तो वो परम सिद्धि है, वो परम योग है। और जो भक्ति योग करते हैं तो भगवान की पूरी कृपा मिलती है, कैसे, इनकी सेवा में फिर लग जाते हैं। तो ये है, ये पूरा भागवत में एक्चुअली 18,000 श्लोक है, 18,000 श्लोक है, लेकिन सभी श्लोक तो एक ही वाणी है, कृष्ण भगवान है, उनकी सेवा करनी चाहिए, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। और कि काम, ज्ञान, योग, ये तीनों से कोई वास्तविक कल्याण प्राप्त करने संभव नहीं है, वो भी इसमें, क्योंकि हम बद्ध जीव है और बद्ध जीवों का आकर्षण होते हैं काम, ज्ञान, योग में, लेकिन शुद्ध कृष्ण भक्ति में काम, ज्ञान, योग तीनों का कोई जरूरत नहीं है, तीनों का वर्जन करना चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामादिनाभितम आनुकूल कृष्णांश भक्ति उत्तम, शुद्ध कृष्ण भक्ति में काम के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उन्नत होना तो वैसे तो कोई प्रयास नहीं होते, केवल अनुशील अनुकूल अनुकूल रूप से कृष्ण भक्ति करने। अनुकूल रूप का मतलब जिसमें कोई ऐसे व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती, ये उत्तम भक्ति का रूप है, तो बहुत ही सारा है, इसलिए कृष्ण भक्ति करने से बस। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? कृष्ण काम योग और काम मिश्र भक्ति में क्या फर्क है? जो कभी कभी भक्ति योग काम योग भी बन रहे हैं, जो हाथ से काम करने हैं वो भी काम योग है। साधारण काम योग इसका साधारण मतलब है, जो काम करते हैं और उसका फल से कुछ भगवान को अर्पण करते हैं, लेकिन दूसरा परिपेक्ष में तो मंदिर का माजन करना, जो भक्ति योग करते मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए करते, तो वो भी काम योग करते, लेकिन इस प्रसंग में वो काम योग इसका ये शब्द का प्रयोग करना इसका दूसरा अर्थ है। इसका अर्थ है कि काम करके योग अर्थात भक्ति मिल जाती है, तो काम योग में दूसरे दूसरे स्तर है, तो पहला स्तर है, पहले केवल कर्म कांड होते, तो सब वानाश्रम धाम के अनुसार सब विधि निषेध पालन करो और उससे स्वर्ग जाना है। तो काम करना है वैदिक नियमों के अनुसार, और किस लिए करना है तो अपना उन्नति, भौतिक उन्नति। तो उसके बाद निष्काम कर्म योग होते, मतलब जो कर्तव्य है उसको, मतलब उससे और उन्नत है निष्काम कर्म योग, जिसमें सब कर्तव्य जो पालन करने हैं तो पालित होते हैं, और इसमें निष्काम मतलब कोई कामना नहीं होती है, ना वैसे ही प्रयास कि सब धर्म पालन करते हूँ, किस लिए धर्म के लिए, अपने उन्नति के लिए नहीं है। तो जो उस तरफ जाते हैं तो काम योग से ज्ञान योग में प्रवेश करते हैं, और दूसरा तरफ जाना है तो वो काम करने से काम योग करना है, जिसमें कुछ पाव भगवान को अर्पण करना है। लेकिन जो ऐसे कर्मयोग का आरंभ करते हैं तो उनका उद्देश्य है कि मैं ज्यादा भोग करूंगा कर्म भोग और कुछ भगवान को अर्पण करूंगा। तो एक भा भगवान को और तीन भा मेरे लिए, ऐसा सोचना। तो धीरे धीरे ऐसे लोग तो भक्ति योग में प्रवेश कर सकते। भक्ति योग का मतलब अन्याभिलाषित आश्रम, वो उत्तम भक्ति, और दूसरे स्तर की भक्ति एक्चुअली लगभग दूसरे प्रकार की भक्ति, कर्म मिश्रित भक्ति, जिसमें भक्ति करना है। भक्ति का मतलब जिसमें प्रीति होती है। तो प्राथमिक वास्तव में पूरी प्रीति नहीं होती है, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो प्रीति होती है, और भक्तों का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। काम मिश्रित भक्ति का मतलब जिसमें कम से कम थोड़ी सी प्रीति होती है, और ऐसे भक्तों की इच्छा है कि अंत में मैं शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करूंगा, या भक्ति करते भगवान की प्रसन्नता के लिए, फिर भी कुछ भगवान से चाहते हैं अपना भोग के लिए। तो क्या है मतलब काम योग, जिसमें भगवान को कुछ अर्पण करने है, और काम मिश्रित भक्ति में, तो सूक्ष्म भेद है। भेद है कि कर्म योग जिसमें कुछ भगवान को अर्पण करने है, तो उसमें योगी कर्म योगी का मुख्य उद्देश्य मेरा भोग, और भगवान है तो बहुत दूर नहीं है, उसको कुछ अर्पण करना। तो कर्म मिश्रित भक्ति में, वो कर्म मिश्रित भक्ति योग में, वो भक्ति योगी तो और उन्नत होते, और भक्ति करते हैं, लेकिन वो भक्ति मिश्रित होते जो शुद्ध नहीं होते। तो कर्म योगी तो उसका परिपेक्ष कर्म, उसमें काम को जोड़ देते, और भक्ति योगी तो भक्ति को ज्यादा जोड़ देते, लेकिन वो शुद्ध भक्ति नहीं होती, पूरा फोकस नहीं होता, क्योंकि भक्ति करते हैं लेकिन हमेशा सोचते हैं तो मेरे लिए भी क्या है, मुझे भी कुछ भौतिक सुख जानना चाहिए। तो सूक्ष्म देते कर्म योग देते मोर मोस्टली हाउ आई विल एंजॉय एंड इन भक्ति कर्म मिश्रित भक्ति दैट्स ऑल्सो दिस इज मोर फोकस ऑन भक्ति डिवेलप्ड मोर डिवेलप्ड। क्या उद्देश्य है इसको देखने से कर्म योग में तो कर्म खंड पालन करते हैं और भक्ति योग में भक्ति साधना पालन करना। तो कर्म खंड पालन करके कुछ भगवान को अर्पण करना है और भक्ति योगी तो भक्ति साधना पालन करते हैं लेकिन कुछ भी चाहते तो दूसरा कर्म योग और ज्ञान योग तो दूसरा दूसरा पंथा है। कोई तो स्वर्ग लोग या पितृलोक में रहते हाँ जब तक तो पितृगण पितृलोक में है तो मिलेगा अगर विधि के अनुसार करना है तो करे सब तो उधर नहीं है लेकिन अगर कोई है तो वो लोगों के लिए करना है। Lord Brahma is accepted as Kama Mishra Bhakta. It may be, but not every Brahma. Our Brahma is a pure devotee. हमारे संप्रदाय में जो ये ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक ब्रह्मा शुद्ध करीब शुरू में तो काम मिश्रित भक्त थे और ऐसे ऐसे पदवी मिला ब्रह्मा लेकिन वे शुद्ध भक्त यही ब्रह्म। ऐसा बृहद भागवत अमृत नहीं ऐसा विश्लेषण तो लेकिन ज्ञान मिश्रित भक्त जब शिव के बारे में ज्ञान मिश्र भक्त बोलना है तो यही समझना चाहिए कि भगवान शिव का ज्ञान है भगवान का ऐश्वर्य के बारे में। ऐसा नहीं है कि वे मायावादी शुष्क ज्ञान है ऐसा नहीं है वो बृहद भागवत अमृत में वो दूसरे दूसरे प्रसिद्ध भक्तों का तारतम्य विचार करना है लेकिन सनातन गोस्वामी जो मैं कह बोलते लिखते हैं कि मेरा योग्यता नहीं है ऐसे विश्लेषण करने ये सब बड़े बड़े भक्त हैं फिर भी करता हूं भक्ति की श्रेष्ठता और भक्ति में क्या क्या स्तर है दिखाने के लिए। सनातन गोस्वामी स्वयं लिखते हैं कि मेरा कोई अधिकार नहीं है ऐसे मंतव्य करने यही भक्त ऐसे है वो भक्त वैसे है तो इसलिए हम भी जो पाठक है तो ऐसा समझना चाहिए कि हमारा ऐसा कोई अधिकार नहीं है ऐसा ओ ब्रह्म तो काम मिश्र भक्त है वो बहुत नीचे ऐसा नहीं बोलना चाहिए तो अपराध हो। सभी भक्त जिनका नाम बृहद भागवत अमृत में है तो इन बृहद भागवत अमृत में है क्योंकि सब पूजनीय है तो सब वरिष्ठ भक्त है फिर भी सभी श्रेष्ठ भक्तों में कुछ तारतम्य होते हैं। तो ऐसे नहीं है सोचने कि मैं शुद्ध भक्त हूं और शिव तो ज्ञान मिश्र। तो अगर हम वैसे विचार करेंगे तो हम स्तू मिश्रित बन जाएंगे, हम नरक जाएंगे जिसमें जाति खंड है, हम जाति मिश्रित बन जाएंगे। अपराध का फल से हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।